11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de achterban van de VVD is steeds meer verzet tegen de nieuwe asielwet. Uit moties die in handen zijn van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat VVD'ers zich uitspreken tegen de koers van de partij en in het bijzonder tegen de asielwet. Met de nieuwe wet wordt het makkelijker om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. De vier coalitiepartijen bereiken daarover waarschijnlijk maandag een akkoord. In een van de moties heeft een groep VVD'ers het over de asieldwangwet. Ze willen dat de VVD zich op het partijcongres expliciet uitspreekt tegen de wet. De Amerikaanse zanger Aaron Carter is overleden. De jongere broer van Backstreet Boys zanger Nick brak eind jaren 90 door toen hij 9 jaar was. Hij scoorde hits met onder meer I Want Candy en Aaron's Party. Ook was Aaron Carter te zien als acteur in televisieseries en films. Carter zou doodgevonden zijn in een badkuip in zijn huis in Californië. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Aaron Carter is 34 jaar oud geworden. De dienst Justitiële Inrichtingen is geschokt en verslagen door het steekincident in een psychiatrische kliniek in Balkbrug. Een patiënt stak daar vanmiddag een medewerker dood. 2 andere medewerkers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader stak ook zichzelf dood. Het incident gebeurde op een woonafdeling. De dader bonkte op de deur van een kantoor waar 3 medewerkers zaten. Toen ze opendeden, begon hij gelijk te steken. De kliniek in Balkbrug werkt onder meer met asielzoekers, mensen zonder verblijfsvergunning en vreemdelingen met en zonder TBS. Op het terrein van Schiphol, waar privéjets opstijgen en landen, zijn vanmiddag en vanavond ruim 200 activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion gearresteerd. Aan het begin van de avond waren alle actievoerders weggehaald. Volgens de marechaussee zijn er nooit eerder zoveel mensen opgepakt op Schiphol. Er werden honderden marechaussees ingezet. De kerncentrale in Zaporizhia is weer aan het stroomnet gekoppeld. Volgens het internationale atoomagentschap zijn de hoogspanningskabels weer gerepareerd nadat ze eerder beschadigd raakten door Russische beschietingen. De afgelopen 2 dagen draaide de Oekraïnse kerncentrale op noodgeneratoren. In de Eredivisie heeft Excelsior verloren van Heerenveen. De eindstand was 1-0 voor Heerenveen. Sparta maakte vanavond opnieuw indruk door uit met 4-0 te winnen van Vitesse. Die 4 doelpunten vielen allemaal laat in de tweede helft. Het is de grootste uitzege voor Sparta in bijna 30 jaar. En FC Emmen versloeg Fortuna Sittard met 1-0. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 9... en kan er verspreid over het land een bui vallen. Morgen bewolking en regenachtig en dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op concertgebouw.nl. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja... Ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. Thank you. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lara Billy Rensen. Klimaatactivisten kiezen voor steeds extremere acties. Ze besmeuren beroemde schilderijen met soep of fietsen rondjes op Schiphol. Ondertussen wordt er van de aanstaande klimaattop weinig verwacht, terwijl de klimaatdoelen verder uit het zicht raken. Je vraagt je toch af waar deze dynamiek nog toe leidt, naast de opwarming van de aarde. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De uitstoot van CO2 moet flink omlaag gebracht zijn in 2030, maar we koersen af op een stijging van die uitstoot met meer dan 10%. Wordt de urgentie nog wel gevoeld op de klimaattop in Egypte? Gaat de komende 2 weken plaatsvinden. We schakelen met onze klimaatverslaggever ter plaatse. Journalist Mounir Samuel is bij me in de studio. En hem vraag ik of Egypte als dictatuur nou wel een goede plek is om een top over het klimaat te houden. En we hebben het over het kinderboek De Mooiste Vis van de Zee. En we gaan een stukje rijden met autojournalist Werner Budding. Zijn programma De Mooiste Wegen begint morgen. Zou hij eigenlijk last hebben van reisschaamte? Nu eerst het overzicht van het nieuws van vandaag. Zaterdag 5 november. What do we want? Weer was Schiphol in het nieuws. Deze keer niet vanwege de lange wachtrijen, maar vanwege een grote klimaatactie. Het bleef niet bij zingen, schreeuwen en protestleuzen. Actievoerders braken door een hek en ketenden zich vast aan een privéjet. We hebben gezien dat sinds corona er meer gebruik wordt gemaakt van privéjets, terwijl het de meest vervuilende manier is van reizen. Dus daarom voeren we vandaag actie om zoveel mogelijk privéjets aan de grond te houden. Aan de actie deden volgens Greenpeace meer dan 500 activisten mee. En de marechaussee, die had het er druk mee. Het is natuurlijk zaak dat we die mensen loskrijgen op een nette manier, want er zitten ook wat risico's aan. En natuurlijk om die mensen uiteindelijk af te voeren van het terrein waar ze niet mogen zijn. Met heel veel moeite lukte dat uiteindelijk. Iets anders dan. Ik ben lekker erg mee bezig. Het gaat allemaal zoals het moet gaan en dan opeens... shit, het gaat niet goed. Veel jongeren kampen met mentale problemen. Koningin Maxima vroeg daar vandaag expliciet aandacht voor met een open brief in de krant. Met deze brief heeft ze de mogelijkheid genomen om eigenlijk iedereen in Nederland te vragen: help ons hierbij. En help ons die jongeren te helpen. Niet elke dag hoeft een 10 te zijn, zo schrijft Maxima. En, zegt ze, het helpt om te praten over je problemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen erover praten, ja. En een voorbeeld als de koningin, dat is toch wel goed dat zij er ook gewoon over praat. Dit geluid gaat u in 12 gemeenten niet horen met oud en nieuw. Tenminste, dat is de bedoeling. Vuurwerk is in die 12 gemeenten namelijk helemaal verboden. De overlast die veroorzaakt wordt door vuurwerk, in de zin van schade aan mensen, aan dieren, de geluidsoverlast. Ja, die hele optelsom, daar willen we eigenlijk liefst mogelijk van af. En dat heeft geleid tot dit vuurwerkverbod. Het besluit leidt tot verdeelde reacties. De één is er blij mee. Ik vind het een prima idee. Allerlei ongelukken, belasting van ons medische gebeuren. Wat ze tegenwoordig afsteken, lijken wel oorloggranaten. Ja, de ander moet niks weten van zo'n verbod. Belachelijk. Hoort er toch bij? Zou dat er de oliebollen bij horen? Een enkeling gaat daarom toch nog het een en ander afsteken. Dat ga ik toch doen. Ja? Ja, zeker weten. Dan kun je dus een boete krijgen. Ik heb scheid aan de politie. Nou, tot slot nog naar Nijkerk, waar vanmiddag een CDA-congres was. De partijleden hadden een hoop te bespreken. En zie zo'n volle zaal met CDA'ers maar in stilte krijgen. Goedemiddag allemaal, ik ben hier. Voor eten hoef je geen geluid te maken volgens mij. Ja, zo ging dat even door. En als u dan denkt, toen was het stil. Nee hoor. Kijk, het werkt. En dat was Nieuws Vandaag. Op Radio en TV. U hoorde er al over in het nieuwsoverzicht. De grote klimaatdemonstratie op Schiphol, waarbij uiteindelijk ruim 200 activisten zijn opgepakt. En ik heb contact met een van hen, de acteur Siger Sloot, aangesloten bij Extinction Rebellion. Meneer Sloot, goedenavond. Goedenavond. U bent kort geleden vrijgelaten, heb ik begrepen. Ja, een half uurtje geleden. En waar bent u nu, onderweg naar huis? Ik sta nu nog buiten, een beetje in een winderig hoekje bij station Hoofddorp. We zijn, zoals dat heet, bestuurlijk verplaatst nadat we vanmiddag om 2:30 ongeveer werden opgepakt en daarna 8 uur lang in een arrestantenbusje hebben gezeten. Je moet wat over hebben voor een leefbare planeet. U bent bestuurlijk verplaatst? Zo heet dat? Ja, zo heet dat. Oh ja. Dan, in het stukje net hoorde je ook al de marechaussee vertellen dat ze nogal moeite hadden. We waren vanmiddag namelijk met 500 activisten, bezorgde burgers. En daar waren ze niet op berekend. Nee. En wat deed u daar op Schiphol? Want er waren mensen die rondfietsen. Er waren mensen die aan vliegtuigen vastgeketend zaten. Wat heeft u gedaan? Ja, dat hoorde ik ook in het fragment. Nou, het was niet. Er heeft zich niemand vastgeketend aan een vliegtuig. We hebben zeer uitdrukkelijk ervoor gezorgd dat dat niet gebeurde. Ook niet gelijmd? Er heeft ook zich bijvoorbeeld niemand vastgeplakt. Oh, ook niet. Nee, kijk, ons doel is niet dingen kapot maken. Ons doel is aandacht krijgen voor het klimaatprobleem, de klimaatcrisis. En met het huidige overheidsbeleid stevenen we af op 2,5 graden. En dat is echt, dat zorgt voor catastrofale gebeurtenissen in de toekomst. Dus wij vinden dat er onmiddellijk die uitstoot naar beneden moet. Nou, dan zijn we gaan kijken naar wat zijn dan de piekbelasters op dit moment. Tata Steel en Schiphol samen nemen ongeveer een derde van. Nou, ik zeg Schiphol, maar ik bedoel eigenlijk de hele vliegerij in Nederland. Mm-hmm. Alle vliegvelden samen. Nemen samen met Tata Steel een derde van de Nederlandse CO2-uitstoot voor een rekening. En waar wij van Extinction Rebellion nu samen met Greenpeace naar hebben gekeken, waarom we hebben gekozen voor deze actie vandaag, is omdat de luxe uitstoot wat ons betreft als eerste naar beneden moet. Ik bedoel, we moeten echt zo snel mogelijk heel veel minder gaan uitstoten. En ja, wij vinden het echt onbegrijpelijk dat er na corona. Dat snap ik hoor, maar ik vroeg wat u heeft gedaan vandaag op Schiphol. Oh, sorry. Ja, dat begrijp ik. Ik snap dat u meteen in uw activistische woordenstroom terechtkomt. Maar ik was heel benieuwd wat u zelf heeft gedaan vandaag. Ik heb rond een vliegtuig gezeten. Ah, op de grond. Ik was niet op de fiets, ik was wandelend. En ik heb met een groepje mensen rond een privéjet gezeten. Oké. En ik las ergens dat er gezegd is dat er een medische vlucht heeft moeten uitwijken vanwege de protest. Want u de Telegraaf berichtte dat. Pleziervluchten, maar dit. Schiphol heeft ontkend dat is gebeurd. Ik begrijp dat de piloot het niet veilig vond. Dus het klopt hoor wat u zegt. Dat ja. Schiphol zegt, ze hadden niet hoeven uitwijken, maar de piloot vond het niet veilig, omdat er te veel mensen op het platform waren. Nou, het platform waar wij zaten was niet de landingsbaan. Het was waar de privéjets daarnaast staan. Ook daar hebben we heel bewust voor gekozen. Wat voor keuzes zo'n piloot maakt, wij hebben constant contact met de autoriteit gehad over of we echt verhinderend zouden zijn. En dat was niet zo. Dus dat die piloot dat zelf heeft besloten, daar kunnen we niet zo aan doen. Nee, nou, Schiphol bevestigt inderdaad het verhaal van Extinction Rebellion. En u bent uiteindelijk dus zelf opgepakt. U zei ook al, ik ben bestuurlijk verplaatst. Ik las ook ergens dat Greenpeace vond dat het te veel geweld gebruikt is. Heeft u dat ook ervaren zo? Ik was een van de eerste die werd opgepakt. Dus ik weet niet of ze daarom dachten, we beginnen rustig aan. Maar ik ben zeer oké behandeld. Maar ja, zoals ik al zei, we waren met 500 man. Dus ze werden volgens mij gewoon een beetje. Ze werden het op een gegeven moment een beetje zat. Mm-hmm. En zeker die fietsers hebben ze echt moeilijk te pakken gekregen. En die zijn echt. Daar zijn een aantal gewoon echt redelijk zwaar. Onder handen genomen. Nou, is er een klimaattop dit weekend? Daar gaan we het straks over hebben. De verwachtingen zijn laag. Wat betekent dat voor acties die nog gaan komen? Nou ja, ik denk dat we meer van dat soort acties gaan zien. Ik heb geen idee of dat zo is. Ik weet op dit moment nog niet van acties die er komen. Maar ik denk dat dit... dat we in een tijd leven waarin actief burgerschap weer hernieuwde waarde krijgt. We zijn het een beetje kwijtgeraakt de afgelopen 30, 40 jaar. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel logisch dat je, als je als burger ziet dat er iets zeer onrechtvaardigs gebeurt, dat je actief daarin wordt. Als je op straat ziet dat iemand een kind in elkaar slaat, dan stap je daar ook op af en dan zeg je van, hey, doe eens even normaal. Nou, dit vind ik vergelijkbaar. Dit is zo overduidelijk een onrecht en een misstand waar we iets aan moeten doen. Dat de opkomst heeft ons ook verbaasd. Dus ik denk dat er alleen maar meer van dit soort acties komen met grotere getallen mensen. Ik ben benieuwd. Een goede reis naar huis. Sigar Sloot, acteur. Dankjewel. Aangesloten bij Extinction Rebellion. Werd dus opgepakt vandaag op Schiphol bij de grote klimaatdemonstratie. En is inmiddels weer vrij. I ain't never gonna let you down. All you gotta do is trust me. I would never make you some clown. Baby, why won't you trust me? You give up so Depending on You van Tom Petty, hoorde u. Goed, we gaan naar de klimaattop. In de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh begint morgen de 27e top. Volgens de Verenigde Naties is klimaatverandering de allesbepalende kwestie van deze tijd. Maar ja, feit is natuurlijk dat de wereld momenteel nogal veel bepalende kwesties aan het hoofd heeft. Zoals oorlog, inflatie, een dreigende recessie, de energiecrisis. Onze klimaatredacteur Helene Ecker is aangekomen in Sharm el-Sheikh. Helene, goedenavond. Goedenavond. De verwachtingen zijn wat laag gespannen, omdat er veel kwesties spelen op dit moment. Heb jij je verwachtingen ook bijgesteld? Ja, eigenlijk wel. Vanwege inderdaad zo'n beetje alles wat er speelt. Hè. Je hebt dan ook nog de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten en de gespannen relatie tussen de VS en China over Taiwan. Maar toch weet ik ook wel door eerdere klimaattoppen waar ik was, dat de mensen die hier naartoe komen, die naar zo'n top toe komen, dat die wel zeer gemotiveerd zijn. Hè. Die hebben zich natuurlijk goed in de materie verdiept, zien dan hoe urgent het is en willen toch wel alles op alles zetten om resultaat te boeken. En ik moet zeggen, ik heb ook al wel meerdere keren gemerkt dat die klimaattoppen heel onvoorspelbaar kunnen zijn. Dus ja, die lage verwachtingen, dat zegt ook weer niet alles. Nou, in veel analyses lees en hoor ik één woord terugkomen. Geld, daar draait het in deze top om. Rijke landen moeten de armeren compenseren. Waar gaat die compensatie over? Nou, het gaat dan vooral om wat wel genoemd wordt verlies en schade. Ofwel in het Engels loss en damage. En dat wil zeggen dat vooral arme landen, hè, die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, omdat ze veel minder CO2 hebben uitgestoten, wel het meest kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld weersextremen. Nou, arme, kwetsbare landen, die willen al veel langer, hè, dat hierover gepraat wordt. Want ja, dit kan wel eens over heel veel geld gaan. Denk maar eens terug, hè, aan de overstromingen bij ons in Limburg, Duitsland en België vorig jaar. En hoeveel geld dat heeft gekost. Of nu de overstromingen in Pakistan. Nou, van beide is komen vast te staan uit onderzoek dat er ook een link is met klimaatverandering. Kortom, ja, arme landen willen eigenlijk wel geld zien. En op zijn minst willen ze erover in gesprek. En als het formeel op de agenda komt hier, wat morgen duidelijk zal worden, dan is dat, ja, dan kan je dat best wel historisch noemen. En een ander belangrijk punt, dat heeft ook met geld te maken, en dat gaat over het fonds van $100 miljard. Rijke landen moeten elk jaar $100 miljard ter beschikking stellen aan arme landen. Want die moeten ook hun energievoorziening vergroenen. En ze moeten zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering die sowieso optreden. Maar de rijke landen zijn die afspraak niet nagekomen. Die 100 miljard is nog altijd niet bij elkaar gebracht. Dus ook daar zal het zeker over gaan. We hadden het net al even over de verwachtingen. Moet deze top concrete afspraken gaan opleveren om van een succes te kunnen spreken? Nou ja, liefst natuurlijk wel. Maar als het bijvoorbeeld gaat om dat loss en damage, hè, dan zal het voor veel landen al een succes betekenen, vermoed ik. Hè, als hier in Sharm el-Sheikh de discussie erover van start gaat. En Egypte als gastland, voorzitter van de conferentie ook, zal zich daarbij waarschijnlijk vooral profileren als land van het kwetsbare continent Afrika. Ondertussen gaat het natuurlijk slecht met de klimaatdoelen. In 2030 moet de mondiale uitstoot met 45% zijn gedaald, maar we koersen af op een stijging van 10%. De opwarming tot 1,5 graad beperken is al niet haalbaar meer. Is dat dan niet topprioriteit op deze 27e top? Nou ja, dat vinden veel klimaatwetenschappers wel dat in ieder geval zo zou moeten zijn. Hè. Zij vinden het natuurlijk echt heel, heel vervelend dat veel dingen nu afleiden van waar het echt over moet gaan. Maar goed, ja, er zijn hier dus heel veel arme landen en die zeggen, ja, luister, wij zitten nu al met ellende en schade door klimaatverandering. En dat is voor ons eigenlijk dus veel urgenter dan de uitstoot terugbrengen in het jaar 2030 of 2050, hè, waar het dan bij ons bijvoorbeeld over gaat. Nou, overigens, ik moet er ook wel bij zeggen, niet alle klimaatwetenschappers denken dat die 1,5 graad dat die niet meer haalbaar is. Er moet wel veel en snel gebeuren om die 1,5 graad nog binnen bereik te houden. Hè. Het verbranden van fossiele brandstoffen moet in ieder geval wel echt snel worden afgebouwd. Nou, dan komt de grootste vervuiler China natuurlijk in beeld. Dat land gaat tot 2030 alleen maar meer uitstoten in plaats van minder. Verwacht je dat andere landen China daarop aan zullen spreken? Nou, dat is eigenlijk elke top wel een thema. Want iedereen realiseert zich, zonder China kan het klimaatprobleem eenvoudigweg niet meer opgelost worden. Hè. Daarvoor is die Chinese uitstoot veel te hoog. Maar ja, China zegt, ja, het is nou eenmaal nog even nodig voor onze economie. En dat land heeft wel dus beloofd om nog voor 2030 te zullen pieken met zijn uitstoot en dan naar beneden te gaan. En ik moet er ook wel bij zeggen, China is ook tegelijk met die hoge uitstoot wel ook heel hard bezig met verduurzaming. Hè? Dus naast de inzet van veel kolencentrales investeert het toch ook heel flink in elektrische auto's en ook in allerlei duurzame energiebronnen. Wanneer zouden we kunnen zeggen, Helene, deze top is toch een succes geworden? Want je gaf al aan in het begin van ons gesprek, soms zijn die toppen onvoorspelbaar en je weet het gewoon eigenlijk niet. Nee, nou ja, ik denk wanneer is zo'n top een succes? Dat eigenlijk heel erg afhangt van aan wie je het vraagt. Kijk, vraag je het aan jonge klimaatactivisten in Nederland, hè, die nu allerlei acties plegen, ja, dan zullen die, verwacht ik, allemaal zeggen, ja, alleen maar als die 1,5 graad opwarming gehaald gaat worden. Hè. Dus als de afspraken daarover hard genoeg zijn. En ja, dat is nu natuurlijk niet zo. Hè. Als je alle klimaatbeloften van landen bij elkaar optelt in de wereld, dan komen die uit op zo'n 2,4 tot 2,6 graden. Dus veel meer dan die 1,5. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen bij 2 graden opwarming al veel ernstiger zijn dan bij 1,5. Hè. Bijvoorbeeld al het koraal wereldwijd zal dan waarschijnlijk verdwijnen, om maar wat te noemen. Maar goed, aan de andere kant heb je dus die arme landen die hier veelvuldig aanwezig zijn. En als je het hen vraagt, dan vermoed ik dat zij al heel blij zullen zijn als ze die loss en damage bespreekbaar hebben weten te maken. En als de discussie hier op gang komt en ook daarover verder gaat. Dank je wel, Helene. Helene Ecker, komende tijd dus te horen vanuit Sharm el-Sheikh. Bij me in de studio inmiddels Mounir Samuel, politicoloog en journalist van Egyptische afkomst. Belangrijk om dat te zeggen, omdat we over Egypte gaan praten. Mounir, fijn dat je er bent. Je bent ook schrijver van het boek Jona zonder walvis, over de impact van klimaatverandering. Daar gaan we het over het boek nog even over hebben straks. Maar allereerst maar even naar Egypte, ja, en de klimaattop. Want het is wel bijzonder dat de top in Egypte is. Weten we hoe die aan het land is toegewezen? Dat heeft het land zelf voorgesteld. Dus vorig jaar tijdens de klimaattop in Glasgow was het duidelijk dat eigenlijk die top vrij matig strandde met nauwelijks tot niets. En toen is Abdel Fattah el-Sisi opgestaan en heeft gezegd: het wordt tijd dat landen buiten de economisch veerkrachtige landen, ik wil niet van rijke landen spreken, dat andere landen dan die economisch veerkrachtige landen, en dan bedoelt hij met name westerse landen, problematische termen goed, gaan spreken. En wij willen graag de volgende top hosten. En volgend jaar al, om hier direct op door te pakken. Oké. En toen heeft iedereen een staande ovatie gegeven. Het was overigens een zeer goede speech. Dit zeg ik niet als voorstander van Sisi, maar omdat het echt een goede speech was. Het viel op. En toen heeft Egypte dus zelf dat gastheerschap voor op zich genomen. Maar dan zijn er critici die zeggen: Egypte is een dictatuur. Het is daarom niet acceptabel als gastheer van zo'n belangrijke top. Ik wou dat dat bij de WK wat doorslaggevender was geweest. Laten we heel duidelijk zijn, de mensenrechten in Egypte zijn deplorabel. Ik ben ook absoluut geen voorstander van het regime. Er wordt elke keer weer over getwijfeld. Nou, die discussie mag voor eens en altijd beslecht. Maar de klimaattop is nooit democratisch geweest. Waarom? Omdat de belangen altijd de fossiele brandstoffen en de grootvervuilers zijn. Noem de grootvervuiler de Verenigde Staten, of China, of India. En de klimaattop is ook niet democratisch, simpelweg omdat het altijd de belangen diende van de grootvervuilers, zijnde de welvermogende landen die al sinds de Industriële Revolutie aan deze klimaatramp bijdragen. En nog steeds bijvoorbeeld Afrika leegroven om vervolgens dan aan die duurzame energietransitie te doen. Dus heel kort gezegd, onze elektrische auto's, onze zonnepanelen bevatten allemaal uit Congo geroofde duurzame hele kostbare mineralen. En Congo zelf kan nog niet eens auto rijden en heeft geen stroom. Mm. Dus er is niks democratisch aan het klimaatvraagstuk. En eigenlijk maakt het niet uit in welk land het is. Het maakt uit dat het in een VN-framework gegoten wordt en dat zoveel mogelijk landen die nooit het woord krijgen eindelijk het woord mogen voeren. En in dat betreft vind ik deze top wat hoopvoller dan die in Glasgow. Maar er zijn natuurlijk, dat hebben we tenminste gezien bij andere klimaattoppen, zijn er mogelijkheden om te demonstreren. Er is veel repressie in Egypte. Demonstreren lijkt me daar redelijk onmogelijk. Ja, misschien aan de rand ergens. Maar we moeten ook helemaal niet willen dat mensen massaal in Egypte, in Sharm el-Sheikh, gaan demonstreren. Want dat betekent dat ze uit de hele wereld komen toevliegen. Wat je helemaal niet moet willen qua milieugepunt. Het voordeel van deze top is dat nu iedereen besloten heeft in het eigen land te demonstreren, waardoor de nationale druk per land wordt opgevoerd. Dus bijvoorbeeld, de demonstraties vandaag bij Schiphol zijn eigenlijk vele malen effectiever en oefenen meer druk uit binnen de Nederlandse context. En zo zie je die nu wereldwijd in ieder land. Mm-hmm. Dan dat alle klimaatactivisten naar Sharm el-Sheikh zouden vliegen en daar dan gaan demonstreren. En overigens is het niet waar dat er geen activisten aanwezig zijn. Dus bijvoorbeeld Greta Thunberg is er heel bewust niet. En dat laat juist ruimte. Nee, maar de vraag is of je daar kan demonstreren tegen zo'n top. En dat is vrijwel onmogelijk gemaakt. Ja, maar je moet ook niet demonstreren tegen de top. We hebben de top nodig. Je moet demonstreren tegen de vervuiling. Mm. En tegen het gebrek aan klimaatbeleid in ieder land. Dat is zo, alleen dat is daar onmogelijk gemaakt. Dus dat is wel een punt van kritiek, terechte kritiek. Terechte kritiek, maar ik ben nogmaals voorstander voor zoveel mogelijk demonstraties op zoveel mogelijk plekken tegelijk, bij de plekken waar de vervuiling plaatsvindt, dan dat het zich isoleert tot een veld buiten die top. Wat hebben de demonstraties bij Glasgow nou voor effect gehad? Nul. En het interessante is wel dat je ziet bij deze top dat bijvoorbeeld de Oegandese activisten Vanessa Nakate en de Keniaanse activiste Elizabeth Wututi niet alleen aanwezig zijn tijdens de top, maar ook de regeringsleiders zullen toespreken en een open brief zullen overhandigen, waarin ze dus oproepen tot dat eindelijk dat internationale klimaatfonds. Dus het is niet zo dat er geen kritische geluiden zijn. Alleen, het zijn andere stemmen dan we gewend zijn. Dus we horen niet Greta Thunberg, we horen wel haar Keniaanse medestrijder. En daar ben ik eigenlijk een voorstander van. Maar die zullen te horen zijn op de top, bedoel je? Ja, wat je ook wilt. Want je wilt uiteindelijk. Kijk, demonstreren tegen de klimaattop is niet slim. Over. Maar goed, hoe belangrijk is dit thema klimaatverandering voor Egypte, Monier? Want heeft het land bijvoorbeeld cruciaal. Zelf veel last van de stijgende temperatuur? Ik wil echt wel even één ding duidelijk maken. Ik ben niet een fan van het regime. Maar we moeten die top echt loszien als de plek en het land. En demonstreren tegen een klimaattop is een slecht idee, want we hebben die klimaattop keihard nodig. Maar je moet tegen demonstreren is elke vorm van vervuiling en het gebrek aan handelsbereidheid van met name landen als Nederland. Dan naar je vraag. Egypte leidt extreem aan de klimaatramp, omdat de opwarming van de aarde niet overal gelijk gaat. Mm-hmm. Dus je ziet dat in Egypte de temperatuurstijging veel harder gaat dan op veel andere plekken in de wereld. In Nederland overigens gaat die ook veel harder. Dat is heel interessant. En de verwoestijning neemt daardoor in Egypte extreem snel toe. En de Nijl, die de enige voedingsbodem is voor Egypte, 90% van het hele volk woont in 10% van het land, namelijk die spaarzame, vruchtbare Nijlstrook. En iedereen die ooit in Egypte is geweest, die weet ook hoe het eruit ziet. Een blauwe rivier, groen stukje land en meteen bam, de Sahara tot zover het oog reikt. En die Nijl is compleet afhankelijk van toevoer door regenwater. Nou is het regenseizoen in heel Sub-Sahara-Afrika aan het verplaatsen en veranderen en aan het verkorten en het wordt extremer. Dus wat zie je? Extreme overstromingen die in de afgelopen jaren bijvoorbeeld in Soedan enorm veel doden op als gevolg hebben gehad door overstroming. Mm-hmm. En geleidelijke snelle uitdroging van de Nijl. De Nijl was altijd al 7 jaar hoogwaterstand, 7 jaar laagwaterstand. Nou, die hele seizoenen zijn aan het veranderen. En je ziet dat in de hele Nijlregio, alle landen waar de Nijl in ligt of uit voortkomt, dus ook landen als Oeganda, Ethiopië, de bevolking keihard groeit. Iedereen doorheeft dat water raakt op. Ethiopië heeft ook die grote Renaissance-dam gebouwd. Dus Egypte stevend af op een watercrisis. En Egypte heeft een explosieve bevolkingsgroei en zal in 2050 verdubbeld zijn van 100 naar 200 miljoen, volgens alle schattingen. Wat ook weer enorme voedselschaarste met zich meebrengt en het land verzeelt, et cetera, et cetera. Ja, is er dan in Egypte momenteel vooral sprake van klimaatadaptatie? Proberen ze daar alles aan te doen om zich aan te passen aan wat komen gaat? Of zijn ze zelf ook heel drukdoende met het halen van klimaat? Ze zijn vooral bezig met het voorbereiden op het van het land op een gigantische hongersnood en waterschaarste. Mm. Egypte is niet een hele grote vervuiler, heeft wel last van extreme vervuiling, maar is niet een hele grote vervuiler op wereldtoneel. Maar wat je ziet is dat ze, en dat is dan het voordeel helaas van een militair regime, dat je militaire precisie hebt en grote operaties kan uitvoeren. Ze hebben allereerst een paar dingen. Ze hebben in een paar jaar tijd het grootste zonnepanelenveld ter wereld gebouwd, bij Aswan. Daar hebben ze de eerste waterstofcentrale, zijn ze nu aan het bouwen. Het wordt de eerste compleet groene waterstofcentrale ter wereld, die meteen voor gigantisch veel stroom gaat zorgen in Egypte. Naast de stroom die allemaal door de Aswandam komt. Dus dat is dan hydro-waterstof en hydro-waterdruk stroom. Dus Egypte heeft bijna alleen groene stroom. Mm-hmm. Tweede, heel veel water gaat verloren door slechte oude irrigatiekanaaltjes. Die hebben ze dus nu. Overal zijn ze die opnieuw aan het eigenlijk integelen, waardoor je zo min mogelijk water verliest en het alleen daar terechtkomt waar het terecht moet komen. Want 83% van het water wordt gebruikt voor landbouw. Dat zijn interessante projecten. Hoe verklaar je de voortvarendheid in Egypte? Nou, omdat Sisi heel goed doorheeft dat zijn bevolking idioot snel groeit. En hij kan makkelijk schakelen, zeg je eigenlijk. Schakelen. Ja. Ja, je gebruikt militaire systemen. Het hele land is ook in militaire handen. En dan zie je toch, met alle respect, het voordeel van een dictatuur. En het is een bizarre uitspraak als politicoloog. Maar met dit soort grote rampen, dat je snel... Kijk, zij hoeven niet... Nee, kijk hoe we ze worstelen met die stikstofcrisis en de boeren. In Egypte is het gewoon, jullie moeten verplaatsen. Dat is een ander project. In Egypte is heel veel langs de Nijl gebouwd. En heel veel onterecht, zonder vergunning, aan huizen. Dat gaat ten koste van landbouwgrond en natuur. Wat heeft de Egyptische overheid gezegd? Jullie moeten allemaal weg. We bouwen hele nieuwe steden. Jullie worden gratis verplaatst. Maar jullie huis wordt afgebroken en teruggegeven aan landbouwgrond en natuur. Dat gaat over miljoenen woningen in één keer. Er gaat geen democratie of inspraak aan vooraf. Nee, dus je kan niet demonstreren, dus dat gebeurt gewoon. Maar dan heb je wel je land teruggegeven aan het volk. In die zin voor voedsel, natuur. Dus het is een hele ingewikkelde paradox. Ja. En ik weet dat ik een zeer problematisch standpunt inneem. Maar je hebt hier te maken op... Denk aan het Bijbelse verhaal van de 7 magere, 7 vette koeien... en Farao's nachtmerrie. Sla even Genesis erop over. Jozef en de dromenkoning. Sisi heeft door, en het regime heeft door... dat Egypte op gigantische hongersnood afstevend. Dus nog een ding. Egypte is de grootste graanimporteur ter wereld. Nou, dat halen ze allemaal uit Oekraïne en Rusland. Een ramp. En wat zijn ze sinds mei gaan doen? Ze hebben tientallen kilometers landbouwgrond gecreëerd in de woestijn... en alleen maar ingezaaid met tarwe... om te voorkomen dat de Egyptische graanschuren leeg komen te staan. Want Egypte zou na december anders geen korrel graan meer hebben. En brood is het hoogst bestanddeel van de Egyptische maaltijd. En zelfs de armste Egyptenaar leeft van brood. Dat heet letterlijk aish, leven. Mm-hmm. Zo belangrijk is het voor hen. En dit zijn gigantische projecten die ook weer heel veel water kosten. Ja. Dus zijn ze allemaal nieuwe kanalen en waterbazins aan het uitgraven vanuit het Nassermeer om de hoeveelheid water in Egypte, waterhoeveelheid, voorraad, te vergroten. En dat wordt dan weer op een manier gedaan dat het weer niet kan verdampen. En zo zie je dat ze gewoon een hele grote stap zetten, maar het is allemaal... klimaatrampadaptatie. Precies. En niet hoe gaan we de klimaatramp voorkomen. Ze beseffen gewoon, die is een feit. Ja, nou ja, behalve dan die grote immense zonneparken waar je het over had. Dankjewel, Mounir Samuel, politicoloog en journalist. En hij schreef het boek Jona zonder walvis over de impact van klimaatverandering. En wat we eraan moeten doen. Precies, dankjewel. Riding Again van Dylan Earl, hoorde u. Nicaragua is het afgelopen jaar steeds meer geïsoleerd geraakt. Het botste met de VS, die Nicaragua extra sancties oplegde, gericht tegen president Daniel Ortega, die zich steeds meer als een dictator opstelt. En het had ook een confrontatie met Nederland, want Nederland besloot een ziekenhuis niet meer te financieren vanwege de mensenrechten situatie. Morgen zijn er lokale verkiezingen in het land. En daar praat ik over met een Nederlander die daar geregeld is. Ook nu, en hij wil wel vertellen over de toestand in het land. Goedenavond. Goedenavond. U wilde dat doen, maar wel op voorwaarde van anonimiteit. Waarom? Omdat het wel een beetje een foute boel is in Nicaragua. In de zin van dat sinds de burgeropstand van 2018... het gedaan is met de vrijheid van meningsuiting. En bijvoorbeeld elke vorm van journalistiek onder vuur ligt. En dat maakt dat het niet goed is als ik met naam en toenaam in beeld kom. Mag ik vragen, waar bent u dan bang voor? In het beste geval word ik het land uitgezet. En het slechtste geval? Als je nagaat wat journalisten de afgelopen jaren overkomen is, dan loopt dat uiteen van arrestaties tot... Er zijn ontzettend veel journalisten naar het buitenland gevlucht. Mm. En op het moment dat je je aan de grens aanmeldt als journalist, kun je vertrekken, kom je het land niet in. Nee, en wat zegt het dus ik ben hier als toerist. Wat zegt het over de situatie in Nicaragua momenteel? Dat het qua mensenrechten een beroerde situatie is. En dat mensen erg oppassen met te vertellen wat ze ervan vinden. En zolang je je helemaal nergens mee bemoeit, dan is er weinig aan de hand. Maar op het moment dat je je uitspreekt, of je nou Jan met de pet bent of de bisschop, dan loopt het slecht met je af. Ja, u had het net over het land uitgezet kunnen worden. Maar wat kan er nog meer met mensen gebeuren in Nicaragua momenteel? Er zitten honderden mensen vast op politieke gronden. En om een idee te geven van, zeg maar, alle politieke kopstukken van links en rechts zijn vorig jaar opgepakt voor de presidentsverkiezingen een half jaar daarvoor. Mm-hmm. Die zitten allemaal nog steeds vast. Want er zijn morgen lokale verkiezingen. Wat betekenen die dan? Zijn die wel vrij en democratisch? Dus is daar absoluut geen sprake van? Nee, er is geen sprake van. Vorig jaar waren de presidentsverkiezingen. En toen kwam 10-20% van de mensen op. Iedereen in overheidsdienst doet er goed aan om op te komen en duim die in inkt gedoopt is, om die bewijs dat je gestemd hebt, daar een foto van te maken en op te sturen naar je chef op het werk. Mm-hmm. Of een foto te maken van het stembiljet. En in die zin is het een fractie van de bevolking gaat stemmen. En onder dwang. Dus in die zin is het... En we hebben dan nu te maken met gemeentelijke verkiezingen. Er is geen campagne gevoerd. Er zijn tegenkandidaten die behoren tot wat ze hier muggenpartijen noemen. Zo van, ze steken wel, maar het stelt allemaal niets voor. Opportunisten die meedoen om de financiële bijdrage te scoren. Maar er is geen campagne, er zijn geen verkiezingsdebatten. De enige vrijheid die oppositiepartijen hebben is om hier en daar een affiche op een lantaarnpaal te plakken. En u zegt, u schetst een beeld van enorme repressie. U schetst ook een beeld van mensen die gaan stemmen onder druk als ze een overheidsbaan hebben. En de rest, gaan mensen überhaupt nog naar de stembus? Nee, de mensen die ik gesproken heb, die verwachten dat de opkomst ongeveer de helft wordt van vorig jaar. En vorig jaar was ze dus tussen de 10-20%. En de mensen zeggen van, kijk, er valt helemaal niets te kiezen. Want de burgemeesters die wij hebben zijn uithangborden voor de partij. Er waren tot voor kort 10% van de gemeentes was in handen van de oppositie. De enige oppositiepartij die burgemeesters leverde, die is 6 maanden geleden verboden. En zittende burgemeesters die nog een ronde willen gaan, die kunnen kiezen tussen de gevangenis of lid worden van de overheidspartij. Mm-hmm. En zitten een aantal burgemeesters vast. En een aantal anderen hebben de overstap gemaakt. En is dit allemaal aangestuurd door Daniel Ortega, de president? Ja, en dan met name zijn vrouw, die in feite op een uiterst professionele manier de repressie in dit land organiseert. Het is een duobaan, begrijp ik. Het is een duobaan. Zij is formeel vicepresident. Het is echt een ongelooflijk getalenteerde dame qua organisatie. Het is alleen jammer dat dat ingezet wordt om een terreurregime overeind te houden. Ja, nu heeft al een lange tijd een band met dit land. Wat doet deze ontwikkeling met u? Ja, het is natuurlijk ongelooflijk treurig om te zien hoe een revolutie die miljoenen mensen in de hele wereld inspireerde, uitgelopen is op een menselijk drama. Van de andere kant is het niet zo dat dat het allemaal voor niets is geweest. Ik heb in die zin ook gezien hoe zeg maar, in mijn eigen omgeving honderden families die niets hadden, dankzij de revolutie kans hebben gekregen om iets op te bouwen. Een aderverkalkt dictatuur is in de tijd in 1979 opgeruimd. En jarenlang heeft die revolutie zeg maar heel veel mensen iets goeds gebracht. Maar er is een nieuwe dictatuur voor in de plaats gekomen eigenlijk. Hè? Ja, nee, het klassieke verhaal dat op het moment dat de zittende macht niet uitgedaagd wordt en niet gecontroleerd wordt, ja, dan krijg je aderverkalking en dan, dan wordt het een parodie op zichzelf. En dat is in feite wat er in Nicaragua gebeurd is. En dat is de afgelopen vijf jaar is dat totaal geëscaleerd. En daarvoor was het niet ideaal, maar kwam je niet in de gevangenis terecht als iets lelijks over de president of zijn vrouw zei. Ja. Dank dat u uw verhaal wilde delen over Nicaragua met ons. Graag gedaan. She was only 16, only 16. I loved her so, but she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. We'd laugh and 16, we'd sing and do the 16, little things that made my heart glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was only 16, only 16, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was only 16, only 16, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. But she was 16, too young to fall 16, in love. Ja, Only 16 was dat van Sam Cooke. We gaan voor het volgende gesprek de weg op. Niet zomaar een weg. Autojournalist Werner Budding neemt tv-kijkers vanaf morgen mee in het programma De Mooiste Wegen. Journalist Werner Budding reist voor zijn vak de hele wereld over en komt altijd op de mooiste plekken. We zijn op zoek naar de mooiste wegen van Normandië. Werner Budding, goedenavond. Goedenavond. Wat maakt een weg een mooie weg? Gaat het dan om de route zelf of meer wat er langs die weg allemaal te zien is? Ja, het is eigenlijk een combinatie van alles. Een rechte weg in de polder is niet zo spannend, vind ik, in Nederland. En we hebben in Nederland een beetje de pech dat het allemaal vlak is. En zodra het heuvelachtig wordt of bergachtig, dan zijn de wegen automatisch ook slingerend. En dat maakt van een weg een mooie weg. Maar hij wordt ook mooi als er van alles te zien is. Of als het doel aan het eind aansprekend is. Dus het totaalpakket maakt een weg mooi. En ben je ook bezig met het wegdek? Dat maakt denk ik al uit voor de beleving. Glad asfalt, onverhard. Nou, ja, niet zo. We zijn niet op zoek naar een circuit. We zoeken een uitdagende weg. Een weg waar je plezier beleeft. Waar je dingen kunt zien. Waar je heerlijk kunt autorijden. Maar die weg die mag ook slecht zijn, hoor. We gaan onder andere naar Oeganda. En daar doen ze niet echt aan asfalt. En als ze al asfalt hebben neergelegd, dan is het heel lang geleden gebeurd. Dus daar zijn de wegen slecht. Dus het gaat niet per se om het wegdek. Het gaat om alles eromheen. Oké, maar vertel, waarom heb je dan voor Oeganda gekozen? Wat zie je daar voor moois? Nou, voor Oeganda hebben we gekozen, omdat je daar een fantastische weg langs een berggebied hebt. Een berggebied waar ook de berggorilla's zijn. Dat is echt een fantastische route. Het is een gekke plek, het is raar natuurlijk. Je komt er niet zo een en ander. En bovendien zijn de wegen er slecht. Dus het is eigenlijk een plek, we hebben daarvoor gekozen, omdat niet iedereen daar zomaar naartoe kan. We zijn bijvoorbeeld ook in Twente. Hebben we een prachtige route gereden. In België, in Frankrijk, in Slovenië. Dus we willen eigenlijk de veelzijdigheid laten zien die je kunt aantreffen qua wegen in de wereld. En ook wat dichter bij huis nog, Normandië komt terug in aflevering 1. We hoorden dat net al eventjes in de korte trailer die we hebben gemonteerd. Waarom ja. Normandië? Waarom hou je van de wegen daar? Nou, we doen dit met auto's. Hè. Dus het is ook eigenlijk een klein beetje een autoprogramma. De mix auto's wegen. Als je een auto hebt, dan heb je een weg nodig. Als je een weg hebt, dan heb je liefst ook een auto nodig. Dus die combinatie hebben we gemaakt. En in Normandië is heel lang geleden een Fransman een klein autofabriekje begonnen. Alpine heet dat. En later werd dat gekocht door Renault. En dat bedrijfje bestaat nog steeds. Daar bouwen ze nog steeds die auto's. En wij brengen zo'n Alpine terug naar zijn geboortegrond. Eigenlijk naar de plek waar die een aantal jaren geleden gebouwd is. En dat doen we over een fantastische weg door Normandië. Wat is er zo mooi aan die weg? Ja, nou, die weg die loopt bijvoorbeeld langs de kust, hè, langs de kust van Normandië, over de krijtrotsen. En toen ik me daarover inlas, dacht ik, hey, dat is raar zeg, krijtrotsen, dat is toch aan de overkant. Nou, daar blijken ze ook te zijn, uiteraard, maar in Normandië ook. En die weg die slingert over die krijtrotsen. Af en toe moeten ze hem zelfs verleggen, omdat die krijtrotsen soms inzakken. En dan komt de kust er dicht bij de weg uit. En die slingert daar over de heuvels. Het is echt waanzinnig. We hadden het geluk dat het mooi weer was. Dat is het daar nogal eens niet. En dan kijk je naar de overkant, je ziet Engeland liggen. Je komt de prachtige vissersdorpjes. We kwamen in Boulogne-sur-Mer. Dat is de plek waar de Romeinen heel lang geleden een van de allereerste verharde wegen hebben aangelegd. Die liep dan weer naar Rome. Maar het is daar mooi. Als je aan Normandië denkt, althans, dat had ik, dan denk je aan historie rondom de Tweede Wereldoorlog. En dat kun je daar vinden. Maar dat is niet de enige reden waarom je er naartoe hoeft te gaan. Je kunt er dus je kunt er echt fantastisch sturen. En Jutland, hè? Daar neem je ons ook mee naartoe. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, nou ja, en van Jutland had ik zoiets. Hè. Jutland is Denemarken. En de redactie zei, we gaan naar Denemarken. Denemarken? Ik was wel eens in Denemarken geweest, rondom Kopenhagen. Daar naartoe gereden ook. Ik vond het eigenlijk hopeloos saai. Ik vind het een beetje Nederlands en dan nog wat saaier. Maar goed, wij gingen naar Jutland. En eigenlijk het grootste gedeelte van Denemarken grenst aan zee. En als het niet aan zee grenst, dan wel aan een binnenmeer. Er is overal water. En eilandjes en pontjes om over te steken. En het heuvelt daar een klein beetje bovenin. Schitterende oude vuurtorens. Ja, het verbaasde me enorm. En het leuke van Denemarken kwam ook een beetje vanwege het feit dat we er natuurlijk buiten het seizoen waren. Het is er hartstikke rustig. En er zijn weinig mensen die zich aan je storen, mocht je een keertje wat gas willen geven met een auto. Kortom, je kunt daar, als je van een mooie roadtrip houdt, ja, dan is dat niet je eerste keus, vermoedelijk. Maar eigenlijk moet hij wel op het lijstje staan. Ook daar was het weer prachtig. En wij reden de Margrietroute. Die is zo genoemd omdat Prinses Margaret die hield van Margrietjes. En zodoende hebben ze die route zo genoemd. Het klinkt een beetje suf, maar die route is waanzinnig. En uiteindelijk is die 4200 kilometer. Zoveel tijd hadden wij niet. We hebben een deel genomen. Maar als je dus een beetje gaat kijken, een beetje je gaat inlezen, dan zijn er zoveel mooie routes. En wij zijn soms bevooroordeeld. Hè? Nou, nee, Denemarken of Normandië. Maar dan ga je en dan blijkt het prachtig te zijn. Zeg Werner, jij trapt hem dus ook wel eens flink in, hè, dat pedaal. Heb jij, en je maakt heel wat kilometers. We hebben het net over klimaat gehad in deze uitzending. Heb jij last van reisschaamte? Nee, dat heb ik niet. Nee, dat dacht ik al. Nee, dat heb ik niet. Nee. Ja, nee, dat heb ik niet. Maar wat niet wil zeggen dat ik me er natuurlijk wel een beetje mee bezig hou. De hele mobiliteitssector is natuurlijk enorm aan het veranderen. Ja, we gaan van auto's op een benzine- en dieselmotor gaan we over naar elektrisch. En doe je dat ook in je programma? Ja, soms wel. Niet altijd, zeg ik je er eerlijk bij. Niet altijd. Die elektrische auto, daar kun je al best heel veel mee. Maar je kunt er natuurlijk niet mee naar Oeganda. En in Oeganda kun je er ook niet mee rijden, want daar hebben we geen laadpalen. Maar als je kijkt, ik heb veel gereisd, voor dit programma ook. Heel veel hotels binnen Europa, die faciliteren inmiddels laadpunten. Dus je kunt ook met je elektrische auto kun je leuke roadtrips maken. Dus het hoeft niet met een gekke auto, het hoeft niet per se met een benzineauto. Het kan wel, we hebben het zeker ook gedaan. Maar die elektrische auto, daar dien je het milieu een doel mee. En die belet je niet om daar ook een beetje mee op avontuur te gaan. Het is te zien morgen om 4:30 op RTL 4. Werner Budding, dank je wel. Graag gedaan. Het is 11:55. Misschien kent u het boekje wel, De Mooiste Vis van de Zee. Over de vis regenboog met prachtige, glitterende schubben. Morgen wordt in het Kinderboekenmuseum in Den Haag gevierd dat het boek van auteur en illustrator Marcus Pfister 30 jaar wordt. Kaya van der Poel is verhalendame, zoals ze dat zelf noemt, in het Kinderboekenmuseum. Goedenavond. Kaya van der Poel, als het goed is, hebben wij contact met Kaya? Ja. Ja, ik hoor wat, hoor. Mevrouw van der Poel? Ja, moet ik hoor uitzetten? Nee, hallo. Dus zet maar niks uit. U bent er. Ik zet niks uit. Nee. Ik ben er. Nou, wat gek. Dat ging even. Dat was even heel raar. Maar ik heb u al geïntroduceerd. Het gaat over De Mooiste Vis van de Zee. Dat boek is een enorm succes geworden. Het is meer dan 30 miljoen keer verkocht. Vertaald ook. Wat maakt het zo'n aantrekkelijk boek? Ik denk een aantal factoren in het boek. Ik denk wat een heleboel hele kleine kinderen al aanspreekt, is die fantastische soort holografische folie die Marcus Pfister heeft gebruikt. Hij is volgens mij de eerste, misschien zo mogelijk nog de enige die dat dus doet. Waardoor dus op iedere bladzijde is er iets te glitteren en te sprankelen. En dat is voor van die hele kleine babyhandjes en oogjes natuurlijk heerlijk om daar naartoe te gaan en dat aan te raken. Ja. En naarmate je dan ouder wordt als klein kindje, ja, gaan de thema's je natuurlijk ook steeds meer aanspreken. En de tekeningen zijn prachtig en de verhaaltjes zijn heel makkelijk voor iedereen te begrijpen. Dus er is van alles wat aantrekkelijk is voor kleine kinderen. Maar ik begrijp dat er ook veel kritiek is op het boek. Omdat het gaat over een vis die hele mooie schubben heeft en opvalt. Maar een beetje gehaat wordt door de andere vissen. Genegeerd wordt. Pas als je zijn schubben gaat uitdelen, krijgt hij echt vriendjes. Ja, dus dat je mag eigenlijk pas meedoen. Boek. Ja, je mag pas meedoen als je zo bent als de anderen. Is het verhaal. Wat vindt u daarvan? Nou, het gaat echt over het eerste boek. Het thema van het eerste boek. En ik wil er een beetje over zitten nadenken. Welke boodschap aankomt bij het kind, ligt natuurlijk voor een heel groot deel bij het kind zelf, maar een heel veel controle daarin ligt ook bij degene die voorleest. Als je komt te beginnen, kan je natuurlijk kiezen een boek niet eens voor te lezen. Maar zelfs dat eerste boek kan je kiezen als je het voorleest aan je kind, om het te laten gaan over de kleine vis en identificeert zich heel erg met zijn uiterlijk. En hij denkt, als ik die schubben niet heb, dan mag ik er niet zijn. En dat is natuurlijk ook een misvatting. Als ik niet mooi ben, of als ik niet rijk ben, of als ik niet op een of andere manier bijzonder ben, dan mag ik er niet zijn. Dus dat kun je uitleggen aan kinderen. Ja, en ook je kan het ook de andere kant op uitleggen. Dus inderdaad, als jij het boek zit te lezen en je ziet jouw kind het idee hebben dat het nu alles moet weggeven of zo, dan kan je ook zeggen van, nou ja, wat een raar boek. Dat is toch een prachtige vis? Hè? Waarom mag hij niet gewoon lekker zijn schubben houden? Nou ja, weet je wel. Dus je kan met je kind ieder gesprek aangaan aan de hand van een boek. Wat jij denkt dat jouw kind belangrijk vindt om te leren. Of voor jouw kind belangrijk is om te leren. Ja. En dat is ook zo leuk aan gewoon alle kinderboeken eigenlijk. En morgen is dat feest. Wat gaat er gebeuren? Nog even kort, want we zijn al bijna aan het eind van het programma. Er gebeurt van alles. Om te beginnen om 2:00 en om 4:00 vertel ik het verhaal van het nieuwste boek. De Mooiste Vis van de Zee gelooft niet alles. Maar je kan je ook laten schminken en er zijn kleine workshops die je kan doen. En je kan in onze voorleestent kan je lekker met de mooiste vis aan de slag. En er is de hele dag van allerlei vrolijke dingen die je zou verwachten op een feestje. Dank! Veel plezier. En verhalendame van het Kinderboekenmuseum, Kaya van der Poel. Ik wens u een heel fijne nacht. Slaap lekker. En morgen zit hier Mieke van der Wij. Ster. Ik schrok ontzettend toen ik zwanger bleek te zijn.